गीता में सबसे बढ़िया शरणागति बताइए, इसलिए शब्द या सर्वगुह्यतम भूयस्मे परमं वस। सर्वगुह्यतम एक बार आया पद ही, संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूँ तो गीता भर में सबसे श्रेष्ठ। उपनिषद में वेदों में उपनिषद, उपनिषदों में गीता, गीता में शरणागति, भगवान के शरण हो जाना, ये सबसे श्रेष्ठ होता है। मन मना भव मद भक्तो मध्यादि मांगन मुस्कुरु, चार बात बताई। मन मना भव, मेरे में मन वाला हो जा, मद भक्तो भव मेरा भक्त हो जा, मध्या जी मेरे लिए पूजन कर, मेरे नमस्कार कर। रणिका सर्व धनवान प्रद्य माम एकम शरणम भज, सब धर्म का त्याग कर तुम्हें एक शरण हो जाए। तो सर्वथा भगवान के शरण हो जाना, ये सबसे श्रेष्ठ बताया भगवान ने। तो भगवान के हो जाना, मनुष्य है इसमें ही नहीं, जीव मात्र में ये एक स्वभाव है। जीव मात्र में, स्थावर जंगम सब में, किसी का ये आश्रय लेना एक आदत है, ऐसी स्वभाव स्वतः है। क्यों, जब ये भगवान के अंश है तो भगवान का अंश होने से भगवान का आश्रय लेना है, तो भगवान का आश्रय बोलिए आश्रय लेना याद रही बात। तो किसी न किसी का आश्रय लेता है, किसी न किसी के शरण होता है, उसके आश्रित होता है। तो सब आश्रयों से बढ़िया आश्रय भगवान का है। तो आश्रय लेना किसी का भी, तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, दूसरे जितना आश्रय है उनका आश्रय छोड़कर एक मेरा आश्रय ले ले। सर्व धर्मान परित्यज्य का अर्थ सब धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, किंतु आश्रय का त्याग है। दूसरे किसी का आश्रय न लेकर केवल मेरा आश्रय ले ले, माम एकम शरणम व्रज। तो माम एकम का तात्पर्य एक मेरी शरण हो गया। तो एक मेरी शरण तो मैं कहीं रूप हो गया, तो एक का वर्त है अनन्य, एकम शरण हो गया, एक मेरी शरण, एक मेरा आश्रय, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, एक आसरो एक पक्ष एक आस एक विश्वास। उसे कैसा सातक तुलसीदास, सातक होता है पपीहा, वो बंदरगाह जल पीता है, वो गंगा जल भी नहीं पीता। सुनी ऐसी बात कि वो बाज के जबर से गंगा जी में गिर गया, तो गंगा जी में गिर गया तो सांस बंद कर ली कि पेट में पानी नहीं चला जाए। गंगा जी का भी उसका आस एक ही नियम है कि गंगा जी में निधरे सिंधु सर सरवारी रूप बिंदु लाई हो सुवारी शरीर शरीर वारी सब कोई बारी एक रूप बिंदु इसलिए भगवान का रूप बिंदु भगवान का रूप कर लेना एक तो अनन्य भाव से चातुर की तरह भगवान के शरण होना एक भगवान का आश्रय ये अंतिम बात बताई है भगवद्गीता की असली अंतिम निष्कर्ष निचोड़ असली बात कि माम एकम शरणम ब्रज अनन्य भाव से केवल भगवान के शरण हो जाना। अर्जुन की चिंता थी पाप की पाप विवाह से समाता ही न इन आताइयों को मारे तो पाप ही तो लगेगा हमें क्या फायदा तो सर्व पाप है बेमोशी सब पाप लोक पदों जो कुछ बाधक पाप है संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा माँ से तो तू चिंता मत कर न तुम शोषित महर्षि नहीं तुम शोषित महर्षि नहीं हम शोषित महर्षि बार बार कहा अंत में कहते माँ से शोक मत कर चिंता मत कर। तो सार ये मालूम हुआ कि भगवान के चरणों के शरण हो जाना और कोई चिंता नहीं करनी चिंता आ जाए तो भगवान को कह दिया बस जो मन में चिंता हो कुछ भाव पैदा हो तो प्रभु के चरणों में शरण दिया बस ये भगवान ही अनन्य शरण हो गए ये सर्वगुह्यतम है संपूर्ण से गोपत गोपनी है सर्वगुह्यतम भूयश्रु में भूयश्रु कहना का पहले कहा है भगवान ने मत्सित सत्यम भव मत्सित सर्व दुराणी मत प्रसाद मेरे मत्सित वाला विजय सब विघ्न उतर जाएगा कुछ मर्स्व प्रसाद तरी शशि मत प्रसाद दोनों बात है संपूर्ण विघ्नों से तर जाएगी मेरी कृपा से मेरे को प्राप्त हो जाए मेरी कृपा से इस वक्त तू शोक मत कर शोक न करने की बात पहली सोने जम गई माँ सोचा संपदम देवी माँ आप तो देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ महसूस एक साधक के मन में रहती है मेरी कमी है तो बोले नहीं मेरी शरण हो जा फिर कोई कमी नहीं आएगी तो साधक भी भगवान के शरण और सिद्ध भी भगवान के शरण सर्व कोई तो शरण थी शोक मत कर तू चिंता क्यों करे चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जय सो प्रतिपाद है रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद मेरे मन में सदा ही आनंद है चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जय सो प्रतिपाद जिसे जन्म दिया वे पालन करेगा मोहन सदा आनंद अपने मन में आनंद है तो दो बात हुई एक चिंता एक आनंद तो दोनों का बंटवारा हो गया चिंता दान देन दयाल मोहन सदा आनंद चिंता चिंता भगवान के और आनंद आनंद अपने शरण होने पर चिंता करो तो भगवान करो शरणागत की चिंता भगवान ही करे शरणागत को चिंता का है शरण शरण हो गया जो चाको शरण हो जो ताकत ताकि इलाज जिसके शरण हुआ वो शरण है वो जाने समय से चढ़ गए सामने मस्जिद होती छोटी सी मत रही छोटी सी चढ़ के धारा ऊपर से गिरती है वो धारा धारा ऊपर चढ़ जाओ धारा धारा जल की धारा उसके आश्रय के जल का ऊपर चढ़े जल का आश्रय दे रहा तो जल तो गिर रहा है वो चढ़ रही है चढ़ जाओ ऊपर से पानी पानी से दिया ऐसी विश्व बात किससे होती है शरणागत से शरणागति का भय नहीं होता शरणागति को चिंता नहीं होती उल्टा जब मछली चले रुपये हो जाते गजराज गजराज होता बड़ा बलवान जो संवाद आवे तो उतना बदलो जाए और बस छोटी से ही बदल रही चाहे हो गई जाए तो वो क्षण करेगा क्षण जड़ी है। अगर मछली को बहावे तो फिर कहाँ जाए, वह जाए कहाँ, उसके आश्रय एक मछली का ही है। ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय है, अब वो कहाँ जाए और, तो भगवान के चरणों का सहारा लेना सबके लिए बढ़िया है, सबके लिए उत्तम सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ भगवान के चरणों का आश्रय लिया अनन्य भाव से, और का आश्रय नहीं है, और आश्रो और बल और आश प्रसाद और सब सब दिया एक भगवान माम एकम शरणम भज, माम एकम शरणम भज, अनन्य भाव से शरण हो जाए। मैं भगवान का हूँ, मन मना भव मत भदो मध्या जी मान, चार बात है, चार नहीं तो एक ही ले शरण होना, चार के अंतर्गत आ, चार एक के अंतर्गत चरण आ जाते तो भगवान के चरणों का शरण ले लिया। ये सबसे श्रेष्ठ भगवद गीता का उपदेश है, माम एकम शरणम भज, क्षण लेकर के निश्चिंत हो जाएगा, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए और निशोक हो जाए, चार बात। निर्भय हो जाए, भय फिक्र नहीं करे, भय किस बात का, भगवान के शरण हो गया भय किस बात का, और निश्चिंत हो जाए चिंता कर बात की, चिंता भगवान करो हम चिंता क्यों करें, और निशंक हो जाए शंका कोई नहीं होने, शोक हो या शोक हुई नहीं, चिंता नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, शंका नहीं, अपने कुछ नहीं, अपने निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक भगवान के चरणों के शरण दे दिया, बस अनन्य शरण से भगवान के साथ। तो शरण होकर के फिर भगवान का भजन करना, भजन करना वो शरण होकर के, क्षण होकर के करने का तात्पर्य कि भजन तो करे पर चिंता नहीं, भजन कम हुआ ज्यादा हुआ, भजन कम हुआ ये चिंता नहीं, भगवान के शरण में, क्योंकि हमारा जो उद्धार है, हमारा कल्याण है, हमारे जो कुछ ठीक है वो भगवान की कृपा से होगा। हम भजन करते हैं तो भजन क्यों करना है, भजन श्रेष्ठ है, भजन से उत्तम चीज कोई है ही नहीं, ईश्वर से भगवान का भजन है, कोई भजन के कारण से हम कल्याण कर लेंगे ये नहीं, वो तो चिंता भगवान को है, जो जाको शरण हो ताका ताकि इलाज उसको है, शरण हो गए। अब भगवान के शरण होने से भगवान की चीज प्यारी लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान राम अच्छा लगे, भगवान लीला अच्छी लगे, भगवान धाम अच्छा लगे, भगवान के गुण अच्छे लगे, भगवान का प्रभाव अच्छा लगे, भगवान का तत्व अच्छा लगे, भगवान की जो बात है वो सबकी सब प्यारी लगे, क्योंकि भगवान हमारे आश्रय है, उनके आश्रित है, तो हमारा कोई अच्छा लगे और कोई अच्छा नहीं, केवल भगवान ही अच्छा लगे, सबसे प्यारे भगवान, इस बात से नाम प्यारे से प्यारा है, इस बात से नाम ले, नाम प्यारा लगे मीठा लगे, इस बात से ये कल्याण कर दे उद्धार कर दे से ये दिए ना, वो तो एक भगवान का शरण, वो जो कुछ होगा जैसे कुछ होगा जो कुछ होगा भगवान की कृपा से, कृपा का आश्रय। तो माम आश्रित ये तंत्र है सातवा अध्याय में, तो माम आश्रित ये तंत्र ये यत्न करते हैं, पर माम आश्रित भगवान का आश्रय लेकर, भगवान का आश्रय न ले तो यत्न करने का अभिमान आ जाए कि हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमेशा जानते हैं ऐसा करते हैं, तो हम अहंता आ जाती है, अहंता आ जाती है डूब जाता है, ये अहंता ही है मूल में, मूल में गिराने वाली अहंता ही है, क्योंकि अपरा प्रकृति हम हुई भूमि आपा अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इति यम में भिन्न प्रसिद्धता आठ प्रकार के भेदों में अपना प्रकृति है। उसमें अहम है कि अहम पकड़ लेता है तो वहां पकड़ा जाता है। तो निर्मम निरहंकार शांति बुद्धि गति निर्मम है निरहंकार है न मेरा है न मैं है। मैं और मेरा का त्याग कर दिया बस। अपना कुछ भी नहीं है अपने भी कुछ भी नहीं। अपने भगवान का है भगवान जैसे कुछ नहीं। अपना कोई अभिमान नहीं कि मैं भी कुछ हूँ। भगवान के चरणों का सुना हुआ है अनन्य भाव से एक आश से भगवान का है। एक आश और एक बल बस एक ही और कोई जरूरत नहीं किसी की जरूरत नहीं किंचित मात्र की जरूरत नहीं। भगवान के हो गए बस तापन मनुष्य का गोपियों के लिए भगवान में मनवा रही है। भगवान चिंतन करना है भगवान के सबसे ऊंचे क्या भगवान के शरणों में शरण महाम एकम शरणम बचा तू चिंता मन करता। तो शरण लेना भक्त का काम और सब पापों से रक्षा करना भगवान का काम और प्रेम करना दोनों का काम। भगवान का काम और भगवत का भी काम। भगवान को भगत मीठे लगे भगत को भगवान मीठे लगे भगवान को भगत भगत को भगवान ये आपस में प्रेम ही है। एक प्रेमी एक प्रेमास्पद एक प्रेम एक प्रेमास्पद भगवान के साथ जिनका अनन्य प्रेम है वो प्रेम चीज है ऐसी है जो बढ़ती है। ज्ञान है सबसे श्रेष्ठ है परंतु ज्ञान एक रस रहता है एक रस और प्रेम का रस है वो बढ़ता रहता है आप से आप है तो बढ़ता है प्रेम रस। तो भगवान का प्रेम बढ़ता है उस बढ़ते में दो बात होती है कभी प्रेम में भगवान का साथ दिखता है भगवान के साथ हूँ साथ दिखते दिखते भगवान ही है मैं हूं ही नहीं मैं हूं ही नहीं मेरा है ही नहीं भाव ही नहीं अस्तित्व नहीं अस्तित्व भगवान मिल गया। कभी देखते मैं भगवान का हूँ तो भगवान का हुआ हूँ दूसरे दिखता मैं भगवान का हूँ। तो ये भगवान के साथ एकता और द्वेतना होता रहता है एक ये वियोग योग होता है। भगवान के साथ मिल गए तो योग हो गया भगवान से वियोग हो तो वियोग हो गया। योग के बिना भगत का भगवान के प्रेम का रस का आश्वासन नहीं होता पता नहीं लगता प्रेम कैसा है कैसा है उसका ज्ञान नहीं होता और अलग हुए बिना फिर इच्छा नहीं होती। तो प्रेम का ज्ञान भी होना चाहिए प्रेम की इच्छा भी रहनी चाहिए इस बार तभी तो प्रतिक्षण बढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे। तो प्रेम का ज्ञान हो जाए एक होने से और प्रेम की इच्छा होती है दो होने से तो ये संयोग और वियोग वियोग और योग वियोग योग ये होता रहता है निरंतर मस्ती में। ये बढ़ने के लिए ये प्रेम करते बढ़वान है बढ़मान बताया ज्ञान वो एक रस है भगवान का ज्ञान है भगवान है उस भगवान में एक रस एक स्वरूप से परमात्मा का है उस परमात्मा का प्रेम है बढ़ेगा तो प्रत्येक क्षण वर्तमान है कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में प्रेम बढ़ता न हो। बढ़ने में योग योग योग योग योग योग होते हैं तो योग भी नहीं थी और वियोग भी नहीं थी और बढ़ता ही रहता है अनादिकाल से अनंत काल तक। और फिर कहते प्रिया प्रीतम बीच कहते पहचान भी नहीं हुई भगवान की और प्रिया जी की राधा जी की ऐसा प्रेम हुआ ज्यादा प्रेम और प्रेम के एक को पहचान भी नहीं, अनाधिकार से संबंध है, पहचान है ही नहीं। मानो खिंचाव है, रस है, एक रस है, उस रस में लुब्ध है। प्रिया प्रीतम के रस में, प्रीतम प्रिया के रस में, रस में वर्ष उस आनंद में, वो आनंद बढ़ता रहता है। प्रतीक वर्धमान अग्निम प्रेम स्वरूप ऐसे भगवान प्रेम में तो वो है माम एक शरण एक आश्रय भगवान का ही आश्रय भगवान के साथ ही एकता है। अनन्य भाव से अन्य कोई विचार ही नहीं आता। प्रेमी ने प्रेमास्पद के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं देखी, दूसरा कुछ चीज हो ऐसे कुछ है ही नहीं। कोई कह रहे कि है तो भगवान लीला है, और क्या है भगवान लीला की बात कुछ है नहीं, सिवाय भगवान लीला कुछ नहीं, भगवान लीला है, भगवान ही लीला। तो वहां एकम शरण भेजा, ये अलौकिक साधन है। लोके से द्विधा निष्ठा, अस्मिन लोके द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योगी सांख्या नाम कर्म योगी योगी नाम, सांख्य सांख्य योगी कर्म योग, ज्ञान योगी सांख्य योग निष्ठा है और कर्म योग से है। ये दो निष्ठा है, ये साधन है, साध्य प्रेम है। इस मतभेद है, कोई ज्ञान को साध्य मानते हैं, कोई प्रेम को मानते हैं, बस भक्त लोग तो प्रेम को ही मानते हैं, प्रेम साध्य है। लोकेश में द्विधा निष्ठा, लोक में उत्तम पुरुष अन्य द्वारो लोक है, क्षर साक्षर क्षराक्षर तो लोक में है, उत्तम पुरुष तो अन्य वो अलौकिक है, अलौकिक है भगवान, भगवान में लोके में तत्पर हो जाता है, वो भगत होता है, शरणागत अनंत शरणागति। ये शरणागति आरंभ से भी होती है, और आरंभ से दूसरा आरंभ में कर्मयोग होता है, उस कर्मयोग के बताया तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेद्येत यावत मदगता शरणागत हुआ श्रद्धा यावत न जायते। ये दो दिशा तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म करते जब तक वैराग्य तेज पैदा हो, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेद्येत यावत, जब तक तेजी का बैराग नहीं हो, तेजी का बैराग घर में चल जाए, अथवा मत कथा सुना तो वह श्रद्धा यावन न जाए थी, भगवान की कथा में भगवान के गुण में भगवान के चरित्र में श्रद्धा न हो, श्रद्धा हो जाए तो भक्ति में लग जाए, बैराग तेज का हो जाए तो भगवान तत्व लग गया तो ज्ञान मार्ग में जाएगा वो भक्ति मार्ग में। तो कर्म योग है जिससे दोनों हो जाए, और कर्मियों करते हुए भी प्रेम हो जाए, सब हो जाए, प्रेमियों से उद्धार उद्धार, ज्ञानियों से उद्धार उद्धार, भक्तियों से भी। भक्तियों में तीन बात हो जाती, ज्ञातुं दृष्टुं प्रविष्टुं, तीन बात, परमात्मा ज्ञान हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा के दर्शन भी हो जाए, और ज्ञान योग में दो होगा, भगवान के भगवान का ज्ञान और भगवान की प्राप्ति। और भगत की इच्छा ना होने से दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं होना कोई कमी नहीं है, वो इच्छा ही नहीं होती, इच्छा ही दर्शन दर्शन नहीं होती, और शुभ दर्शन देते हैं। इसमें विलक्षणता भी है, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान सब काम करते हैं, भगवान वो काम करने में आनंद आता है, जैसे भक्त को भगवान के चरणों के शरण होकर उसकी यादगिरी में आनंद आता है, उस आनंद को भगवान भी लेते, प्रेम रस के लोभी भगवान भी है, भगवत भी वत भी है, ज्ञान योग का लोभ नहीं है, कोई भगवान है तो प्रेम का लोभ है, आश्वाद करते प्रेम का, वो प्रेम अलौकिक है, विलक्षण है, वो अलौकिक है, लोकेश लोक है, वो अलौकिक है, अलौकिक प्रेम में मस्त हो जाते भक्त, द्वाभिमुख लोक अक्षर अक्षर लोक। लोक में, अलोक में माम एक कम शरण में जा, प्रभु के चरणों में शरण हो जाता उत्तम स्वर्ण परमात्मा यो लोग तीन लोगों में प्रविष्ट होगी कि सबका पालन करते हैं, सबका मालिक है और अविनाशी है, ऐसा परमात्मा है वो अलग है। यो माम एव मसुम गुरु जानाति पुरुषोत्तम, ऐसे तो पुरुषोत्तम सर्वित, ये सर्वित है, सर्वज्ञ है, उत्तम है, शेष है, ये भक्ति के लिए पता है। महात्मा पद भी भगवान यहाँ भगत के लिए आया है, गीता में भगत के साथ महात्मा ने तो माम पढ़ते नियम मास्ता साधन करने वाले भी महात्मा और सिद्ध जो से महात्मा सुतुर्द होगा। ये महात्मा पद ज्ञानी के लिए नहीं है, कर्मियों के लिए है, लोग के लिए है, अलोक के लिए आया है, अलोक परमात्मा है। माम एक शरण मुझे एक भगवान के शरणों का आश्रय, को ज्ञान की कमी नहीं होती परंतु आश्रय भगवान का ही है, वहां प्रभु चरणों का आश्रय लेकर भजन करता है। माम एक शरण लेते हैं सर्व पाप मोक्षा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। भगवान चिंता क्यों है, चिंता भगवान करता था, अर्जुन चिंता करता था, इस वास्ते भगवान कहते महाशा चिंता नहीं करनी, प्रभु के चरणों की शरण दे रही, अब चिंता किस बात की, कोई बात की चिंता नहीं, माँ हमें कम शरण पर सब पाप विमोक्ष हुए। अर्जुन पाप से डरता डरता था, अर्जुन युद्ध से अलग होता है, वो मरने से नहीं डरता है, मारने से डरता है। गुरु आत्मा ईमान गुरु बने, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, बड़े बड़े है, और लोग कैसे मालूम है भीष्म आदि हो, हम भीष्म मान से पूजा तो सुनना, तो मन से डरता नहीं है, मारने से डरता है, मारने से पाप लग जाए गुरु को। भगवान के सब तुम किस पाप की चिंता तुम उठा, तुम तो मेरी शरण आ जा, इसको अर्जुन ने स्वीकार किया, शिव स्तंभ तो आपको नहीं करूंगा, बस कहो जैसे करूंगा, जैसे युद्ध हुआ करने के साथ करने का दे तो न्याय नहीं कर रहा है, युद्ध करते हो तो रथी पर रथी हो, घुसा पर घुसवार, पैदल पर पैदल, अश्वर हो पर अश्वर हो, हाथी के घुसते रहते हाथी के साथ, तो मैं नीचे खड़ा हूँ रथ का चक्का उतार रहा हूँ, तो अर्जुन ने बाण चला बंद कर दिया, भगवान अरे क्या है बंद कर, अल्लाह से मारो मारो, तो मार मारने लगा। कर्ण कहता है कि अन्याय है ये, रथी रथी परिवाणी चला मैं नीचे खड़ा हूँ, तो अर्जुन जवाब देना नहीं था, भगवान बोलेगा तुम्हारे किसी तरह से मार देना, अन्याय है ना, अग्नि दो घर शस्त्र पानी देना पड़ा, अग्नि दे विष दे जो और शस्त्र ले बोरी बागार शस्त्र गई वैद्य खटकार, अग्नि दे विष दे जो धनदार दफहार धन और भूमि हार दे बहु गई शस्त्र दे मारने के लिए जा जाए, तो सौ तुम्हारे आता ही है, आता है माया तुम अन्याय आता ही आते हुए मार दो उस पाप ने नाता ही दो सो अंतरुपति का सुना हर घर वाला पाप नहीं लगता, छह आता ही होते हैं, अग्नि लगा दे लगने अग्नि लगाई विष दे भीम को विष दिया, अग्नि दे विष दे जो धनदार और धन सर तुम मुझे कब से धना दिया और स्त्री को और कर लेगी अजय देता क्षेत्रदार धनहार बहुत विश्वस्त मारने को आए तो सौ आता ही हो, तो सौ आता ही हो आत्माया नहीं मान्या नहीं विचारिया बिना विचार मार दे, इस वक्त कोई पाप बात नहीं। अर्जुन समझे ठीक बात है, अर्जुन समझता है मैं अपनी मन की मुख्यता रखता तो शुद्ध नहीं करता, सब धर्मान पर धर्म को त्याग मेरी राजा तो धर्म क्या है क्या नहीं है हम क्यों विचार करें? विचार करो भगवान, सब पाप उसमें मुक्त कर दूंगा। ऐसी शरण आती भगवान के शरण होना सबसे बढ़िया चीज है। आरंभ से ही भगवान के शरण हो जाए और अंत में भी भगवान शरण हो जाए, ज्ञान होने पर विज्ञान उत्तर कारण भक्ति पहले भी बनती है, आरंभ से ही बनती। आरंभ कर्मी हो ज्ञानी हो करे और भजन भक्ति हो, आरंभ से भक्ति भक्ति सबसे सब नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 10 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।